duur. Goedemiddag. Je ziet ze overal. De mensen van generatie D. Een generatie die van alle tijden is. En zeker ook van nu. Ja, zo klinken de reclamespotjes voor het leger. Die ken je vast wel. De Tweede Kamer praat vanavond over personeelsbeleid van Defensie. Je hoorde net al staatssecretaris bij Sven daarvan over. Ging het ook even over het zogenaamde dienjaar. In de Nieuws-BV zometeen twee jongeren die zo'n dienjaar doen. Maar eerst, Philips stopt in Amerika met de verkoop van slaapapneuapparaten. Meer daarover in het NOS Journaal met Dorald Megens. Het aandeel Philips is vanochtend flink onderuit gegaan op de beurs in Amsterdam. Nadat bericht dat het bedrijf voorlopig geen apneuapparaten meer verkoopt in de Verenigde Staten. Daarom aangeschoven hier economieredacteur Ruben Eg. Ruben, een verkoopstop voor Philips in de Verenigde Staten. Hoe erg is dat? Dat is absoluut een klap. Het aandeel rond het middaguur van Philips stond op 6% lager. Dus dat zegt al wel wat. Philips heeft daarbij nog eens 363 miljoen euro apart gezet om bijvoorbeeld orders en machines af te schrijven in de Verenigde Staten. En natuurlijk, dit hele nieuws doet het imago van die apneuapparaten geen goed. Nee, het gaat al jaren over die apneuapparaten. Wat is er mis mee? Ja, DreamStation, zo heet die apparaten. Dat is voor mensen met slaapproblemen. En door ze op te zetten, ja, kun je beter slapen. Een maskertje wat je opzet. Exact, ja. De machine kan schuim loslaten, zo bleek in 2021... bij een aantal gevallen in de Verenigde Staten. En als je dat inademt, dan is dat natuurlijk gevaarlijk. Ja. In Europa, dat wil zeggen hier in Nederland, gaat het wel gewoon door, de verkoop van die apparaten? Ja, je moet het natuurlijk in de Verenigde Staten zo zien dat er altijd twee trajecten zijn, een medisch en een juridisch traject. Dit valt in het juridische traject. Een verkoopstop is onderdeel van afspraken. Die zijn gemaakt om de problemen nu definitief op te lossen met die apparaten in de VS. Het is een beetje onduidelijk of dit Philips is opgedragen of dat ze er zelf mee zijn gekomen. Het eerste lijkt me, maar dat is natuurlijk, dat weten we natuurlijk niet. In Europa gaat het in eerste instantie veel meer om het oplossen van de problemen. We hebben gebeld met de apneuvereniging en die zeggen, ja, bij ons zijn er geen gevallen bekend van machines waar het schuim loslaat. En die benadrukken dan ook dat de machines volgens zij gewoon veilig gebruikt kunnen worden. Dankjewel, economieredacteur Ruben Eg. Israël zegt meer humanitaire hulp toe te laten tot Gaza. Mondjesmaat gaan er nu vrachtwagens de grens over bij Kerem Shalom in het zuiden van de Gazastrook. Maar niet iedereen in Israël is het eens met die hulpverlening, vertelt verslaggever Sander van Hoorn bij de grensovergang waar groepen demonstranten zich hebben verzameld. Het is nu even rustig, maar er zijn drie megafoons actief. De ene die roept op om de vrachtwagens tegen te houden die grens overrijden met hulpgoederen. De andere die is ook van een paar honderd actievoerders. Die roept op om iets meer afstand te houden. En de derde megafoon die is van het leger. Die is niet alleen. Er zijn hier heel veel militairen, meer dan demonstranten, die houden ze tegen. En die man van het leger die zegt, dit is een gesloten militair gebied. Jullie mogen hier niet zijn en over 20 minuten ondernemen we actie. Maar ja, dat is al een uur geleden dat hij dat zei. Dus het gaat redelijk gemoedelijk. De mensen hier die willen niet dat hulp naar Gaza gaat. Want, zeggen ze, die hulp die komt niet terecht bij de mensen die het nodig hebben in Gaza. Die hulp die wordt geconfiskeerd door Hamas. En met die hulp maken we dus onze vijand het makkelijker. En laat ze eerst gijzelaars vrijlaten. Het leger probeert de demonstranten op afstand van de vrachtwagens te houden, terwijl een gestage stroom noodhulp de Gazastrook binnenkomt. Nou, door die militairen die de demonstranten met Israëlische vlaggen tegenhouden, heeft het geen effect wat ze doen, want ze kunnen ze bijna aanraken. Ze staan echt op 10 meter afstand, en ik dus ook, van op dit moment een oranje vrachtwagen. Een groot logo van een grote vrachtwagenfabrikant, die kruipt achter een betonnen muur waar ik niet kan zien wat er gebeurt, maar ik weet dat die daar gecontroleerd gaat worden. Dan moet het witte zeil eraf en krijgen we te zien wat eronder zit, en vandaar uit gaat die Gaza binnen. Inmiddels een rode vrachtwagen met grote containers. Dus niet flesjes, maar containers. Water. En ik heb ook al heel veel bloem gezien. Af en toe staat het stil. Meestal gaat het stapvoets. En als het zo gaat zoals het nu gaat, komt er elke minuut een vrachtwagen met hulp Gaza binnen. En als dat zo doorgaat, dan moet je inderdaad vaststellen dat er door deze grensovergang te gebruiken, die grote volumes met goederen aan kan, dat inderdaad ervoor gaat zorgen dat er meer hulp naar Gaza gaat. In navolging van het tussentijdse vonnis van het internationaal gerechtshof in Den Haag heeft Israël gisteren besloten de tweede grensovergang veel meer in gebruik te nemen. Het land is opgedragen de humanitaire hulp aan de Gazastrook op te voeren. In Iran zijn vier mannen geëxecuteerd omdat ze een aanslag zouden hebben voorbereid in opdracht van de Israëlische geheime dienst, de Mossad. Volgens Iraanse staatsmedia gaat het om 4 Iraniërs van Koerdische afkomst. Die zouden een bomaanslag hebben willen plegen op een fabriek van het Iraanse ministerie van Defensie in de stad Isfahan. Een Noors-Koerdische mensenrechtenorganisatie spreekt schande van het proces. De 4 zouden onder dwang hebben bekend. Nederlanders beginnen wat minder geld opzij te zetten. Vorig jaar brachten ze 14,9 miljard euro extra spaargeld naar de bank. Hiermee sparen ze minder dan in coronatijd. Maar evenveel als in de jaren daarvoor, zegt de Nederlandse bank. Dat komt omdat mensen in coronatijd hun geld niet altijd konden uitgeven. En ook was de spaarrente nagenoeg nul. De gemeentebelastingen gaan dit jaar opnieuw omhoog. Hoeveel, dat verschilt per plaats. Maar het gemiddelde komt uit op zo'n 8,5%. Dat is de grootste stijging in meer dan 15 jaar, zegt het CBS. Het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Dit jaar krijgen 853.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Een stijging van 13.000, zegt het UWV. Vooral meer 60-plussers maken gebruik van de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. En bovendien moeten die 60-plussers langer doorwerken, krijgen daardoor ook langer een uitkering. Het NOS-journaal. De 500 miljoen euro aan bezuinigingen op de jeugdzorg moet van tafel, zegt demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid. Het huidige kabinet wil die bezuiniging nog voor 2025 inplannen. Maar Van Ooyen vindt dat onverantwoord. Nou, ik heb erover gezegd dat ik het onverantwoord vind en dat ik daarom niet voor niets voor 2024, hè, dus dit jaar, deze bezuiniging uit de begroting heb gehaald. Alleen het is nu aan een nieuw kabinet, aan formerende partijen en uiteindelijk ook aan de nieuwe Kamer om een oordeel te hebben over deze besparingsopties. Als de bezuinigingen doorgaan, betekent dat onder meer dat ouders een eigen bijdrage moeten betalen en dat hulp bij ernstige dyslexie geschrapt wordt. Ook wordt hulp aan 18-plussers dan niet meer vergoed. Die vallen dan alleen onder volwassenhulp. Grote boerenprotesten in België en Frankrijk vandaag. In België staat het op de ring rond Brussel muurvast. België-correspondent Aida Brands vertelt waar de boeren boos over zijn. Ja, er spelen in België meerdere zaken die veel Nederlandse, Duitse en Franse boeren zullen herkennen. Hier in Vlaanderen speelt ook echt het stikstofprobleem. Dus boeren krijgen voor heel veel dingen geen vergunning meer, omdat er gewoon te veel stikstof wordt uitgestoten. Maar een ander groot probleem is dat vooral veeboeren te weinig winst maken en eigenlijk de afgelopen jaren zelfs verlies hebben gedraaid. En die bedrijven moeten straks geld gaan steken in het verduurzamen van hun bedrijf. En ze hebben het gevoel dat vooral zij de prijs moeten betalen. Iets wat ze niet kunnen doen, zeggen ze. Die extra toegenomen milieuregels van de EU, zeggen zij, zijn gewoon niet haalbaar. En ze willen dat daar een einde aan komt. In Frankrijk probeert de politie te voorkomen dat luchthavens en een grote voedselgroothandel geblokkeerd worden, vertelt correspondent Frank Renaud. Rond Parijs worden 15.000 agenten ingezet. Bij de voedselmarkten van Rungis, van waaruit heel Parijs met eten wordt bevoorraad, staan panzervoertuigen. De bewoners rond Parijs worden opgeroepen om de auto thuis te laten en met het openbaar vervoer naar het werk te gaan. De Franse autoriteiten houden rekening met het ergste. In Frankrijk eisen de boeren betere werk- en leefomstandigheden. En ook willen ze meer geld van de supermarkten voor hun producten. Vandaag gaan er in de academische ziekenhuizen in Amsterdam en Rotterdam vondelingenkamers open. Stichting Bescherm de Wieg richt zich tot moeders die naar de ziekenhuizen toe kunnen als ze niet meer voor hun kind kunnen zorgen. De moeder kan dan haar baby in het wiegje leggen, maar wij nodigen haar ook uit middels een knop die ze meteen ziet als ze binnenkomt, om op die knop te drukken en anoniem ook hulp te krijgen. Op deze wijze kunnen we en de moeder helpen en de baby ook in veiligheid brengen. Verpleegkundigen bieden hulp, maar in het uiterste geval kan de moeder ook haar baby afstaan. Een vondelingenkamer wordt gezien als een laatste redmiddel. 9:09. De weersverwachting nog helder, zonnig en droog is het. Temperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 10 tot 12 graden. Later in het noordwesten wat meer bewolking en morgen overal wat meer bewolking. De situatie weer weg. Tim Schaap, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Nog een file op de A1, Amersfoort richting Hengelo. Bij afrit Twello gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Nog wel 10 minuten file rijden vanaf Apeldoorn-Zuid. En de hele ochtend al problemen op de A28, ook waarschijnlijk vanmiddag nog een tijdje. Vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is het wegdek in zeer slechte toestand en voorlopig is daar dus één rijstrook dicht. De vertraging is op dit moment ongeveer 10 minuten. Denk je eens in wat je hersenen allemaal doen. Ze laten je praten, lachen, genieten. Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt. Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de collecteweek van de Hersenstichting aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Spanje weg van de massa. Ontdek zelf de prachtige verborgen strandjes van Mallorca op elizawashere.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Goedemiddag, het is de laatste maandag van de maand en ook in 2024 is dat de dag voor onze vertrouwde rubriek Vers Vinyl. Straks na 12:30 krijg je nieuwe muzikale tips en ook een ode aan een verguisd type, de mens, de nerd namelijk. En de column van druktemaker Massie Houtak. No tabai bonero promé. De Nieuwsbv. Want Nederland heeft het Papiament, de taal die op Bonaire wordt gesproken, formeel aangemeld bij de Raad van Europa in Straatsburg. Volgens het Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen geldt het Papiament dan nu ook als officieel beschermde taal. Je kunt het vanaf nu dus vergelijken met het Fries bijvoorbeeld. Op Bonaire is Els-Marie Beukenboom, voorzitter van de Academia Papiamento. Goedemorgen voor u. Bon dia, bon simang. Goed dat u er bent. Nou, en allereerst denk ik de felicitaties, want dit is het een felicitatie waard. Ja, zeker. Het is een strijd van 15 jaar dat we hiermee bekroond hebben. Ja, want schetst u dat eens even, niet die 15 jaar, maar hoe groot dit is? Nou, het is iets heel groots voor Papiamento. Wij hebben heel lang hierop gewacht. Samen met Stichting Splica van Nederland zijn wij hiermee samen opgetrokken om dit te realiseren. En ook hebben wij steun gekregen van het Europees Bureau voor Lieve Talen. En het is eindelijk gelukt. Want na 15 jaar is het nog erger dat de Papiamento een minderheidstaal is op Bonaire. Ja, het is niet de belangrijkste taal meer, zegt u. Het is de taal dat het meest gesproken wordt. Mm-hmm. Maar het is wel in gedrang. Ja, nou, het is in ieder geval dus nu ook officieel een beschermde taal. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld het onderwijs en de rechtspraak op Bonaire? Nou, in het gebied van onderwijs zal Nederland nu maatregelen moeten nemen om het mogelijk te maken om in primair onderwijs Papiaments te bieden. Het maakt handvest, maakt ook duidelijk dat dit geen vrijblijvende opgave is. In de rechtspraak, civiele en administratieve procedures heeft Nederland nu onderschreven om te garanderen dat rechters op verzoek van partijen mm-hmm. de procedure en parlements kunnen voeren. Dat is een hele grote stap. Ja, de overheid wordt nu verplicht dat aan te bieden. Correct. Ja. Correct. En ik begreep ook dat u bijvoorbeeld in Friesland zelf ook bent geweest... om te leren ook van de Fries hoe zij dat toen er tijd voor elkaar hebben gekregen. Klopt dat? Ja, we zijn zeker 3 keer naar het Friesland geweest. En daarna ook via e-mail en Zoom en zo gesprekken gehouden daar. We zijn ook naar de meertalige scholen gaan kijken... en vergaderingen gezeten met de organisaties daar... Dus ja, we hebben heel veel contact en ook met de gedeputeerde Poepjes. Die heeft ons goed ondersteund. Dus ja, we hebben heel veel steun gehad van de Friese hiervoor. Heel goed. Nou, het is een Europees handvest voor minderheidstalen. Maar dat geldt dus ook voor Bonaire, omdat het een Nederlandse gemeente is. Denkt u dat het ook dan gevolg gaat hebben voor de pavimentstalige gemeenschappen op bijvoorbeeld Curaçao en Aruba? Curaçao en Aruba zijn hun eigen landen. En die hebben al vanuit principe, die vooral Curaçao, die heeft Papiamento als beschermde taal. Mm-hmm. Maar want wat gaat gebeuren op Bonaire bijvoorbeeld, is als het allemaal goed lukt, dan moet er geld komen voor materiaal aanmaak. En als die materialen aangemaakt worden op Bonaire... dan is hetzelfde Papiamento van Curaçao en Aruba. Mm-hmm. Dus kunnen zij ook die materialen gebruiken. En andersom, als zij materialen hebben aangemaakt... Mm-hmm. dan kunnen wij van hun materialen overnemen. Ja. Het is nu bij u 7:00 in de ochtend. Hoe gaat de dag er vandaag uitzien? Hoe gaat het gevierd worden? Nou, vandaag is het meer met interviews met de radio's en de tv... Mm-hmm. En de viering zelf, die gebeurt nog niet. Ik denk dat wij de viering gaan doen op in 21 februari... want dat is de internationale dag van de moedertaal. Dat maakt een mooie feestdag. Ik ga u bedanken en nogmaals gefeliciteerd. Mevrouw Beukenboom, hartelijk dank en bon dia. De Nieuwsbv. Ik ben geen man, want ik ben nooit in dienst geweest. Zorg dat je erbij komt. Bij de Marie. De dienstplicht die moet weer ingevoerd worden. Dat roepen veel Europese legerleiders. En zij zijn niet de enige of de eerste. Want de dreiging van een oorlog en het personeelstekort bij Defensie... doen de discussie daarover weer oplaaien. Maar zitten jongeren hier wel op te wachten? Wat is er nou eigenlijk zo aantrekkelijk aan dat leger? Dat ga ik bespreken met 2 jongeren die midden in hun 10 jaar zitten bij Defensie. Famke Sienstra en Thijs ter Avest. Goedemiddag, beiden. Goedemiddag. Fijn dat jullie er zijn. En ook aangeschoven is hier kapitein-luitenant ter zee Erik Noordam. Ook welkom. Ja, Thijs, maar eens even bij jullie eerst beginnen. En jullie zitten in een 10 jaar volledig ook in uniform hier in de studio. Wat voor rang heb je als militair in je 10 jaar? Wij als bij de marine zijn alle 10 jaren zijn ingestroomd als matroos 2. En dat blijven we ook, want je moet eerst een takenboek moet je afronden voordat je matroos 1 kan worden. Mm-hmm. Dus daarom is iedereen matroos 2 eigenlijk aangesteld. En dat is bij de marine. Famke, jij zit bij de... Bij de luchtmacht. Bij de luchtmacht, ja. Precies. Je bent in september begonnen. Aan je 10 jaar... Want schets eens even, wat is dat precies? Wat is dat precies? Ja, er komt een jaar, kom je bij defensiewerk eigenlijk. Je hebt eerst een opleiding voor ons, de AMO. Mm-hmm. Van 3 maanden was het bij ons. Bij andere krijgsmachten is dat wat korter soms. En daarna kom je eigenlijk te werk gesteld om een luchtbasis, wat ons betreft. Ja, en ik zie dan meteen allemaal Kamp van Koningsbrugge-achtige taferelen... waar mijn collega Natasja bijvoorbeeld aan mee heeft gedaan. Moet ik daar ook aan denken, of is het iets anders? Nou, ten eerste, we zijn geen special forces... Het is gewoon echt ingesteld op de jongeren. Mm-hmm. Je begint rustig, fysiek, en dan langzaam wordt dat opgebouwd. Sowieso om blessures te voorkomen. Ja, en nou, het is interessant. Steeds meer mensen kiezen daar ook voor. Thijs, jij hebt er ook voor gekozen. Je had allereerst een tussen haakjes rustige kantoorbaan. Misschien wel het tegenovergestelde van wat je nu aan het doen bent. Hoe kwam je erop om een 10 jaar bij de marine te gaan doen? Ik zocht een nieuwe baan, want die andere baan waar ik had, vond ik saai eigenlijk. En ik zag wel iets meer avontuurlijk en ik wil iets meer van de wereld zien. En dan zie je bij de marine zie je helemaal perfect eigenlijk. Ja. Want de werkzaamheden zijn heel afwisselend. En we komen bij heel veel buitenlandse havens. Dus, Je bent al meer plekken geweest dan je tijdens je kantoorbaan bent geweest. In ieder geval. Ja, dat is sowieso. Ja. Nou, even naar meneer Noordam, Erik Noordam. 10 jaar is een nieuw concept. Klopt. Nieuw in het leven geroepen. U werkt aan het opzetten daarvan, van dat concept ook. Vertel eens even, waarom is het in het leven geroepen, een dienjaar? Nou, dienjaar is eigenlijk een laagdrempelige manier om het militaire vak te ervaren. Want voor heel veel mensen is defensie best wel een ver van je bedshow. Maar de urgentie ervan neemt alleen maar toe in de wereld. En tot dusver waren er met name langere contracten waar je meteen voor moest tekenen. Mm-hmm. En nu zeggen we, ja, probeer het gewoon een jaar. Kijken wat voor je is. In dat jaar krijg je een opleiding waar je de rest van je leven wat aan hebt. En daarna word je ingezet. Zodat defensie ook gelijk mensen heeft voor een jaar. Ja, dus eigenlijk mensen op een laagdrempelige manier in contact gaan laten komen met defensie. En ook laten zien wat het leven of het werken bij defensie inhoudt. Ja, precies. En ook op een manier die ook gelijk van meerwaarde is voor hen. Ja. Je ziet heel veel mensen nemen tegenwoordig een tussenjaar. Nou, ik denk dat je een heel zinvol tussenjaar kunt doen bij defensie, waar je gelijk een relevante bijdrage kunt leveren. Had u zelf graag een 10 jaar gedaan? Ik denk dat je altijd iets moet creëren wat je zelf had willen doen. Want ik heb ooit, toen ik begon bij de marine, getekend voor 12 jaar. En in retrospect is dat misschien toch een beetje alsof je op een eerste date over de naam van je kinderen begint. Not done. Ja, niet per se succesvol. Bij mij wel goed uitgepakt. Maar ik kan me voorstellen dat dat afschrikt. Zeker in hoe de wereld nu in elkaar steekt. Zeker. Dus kan je rustig in een dienjaar, Framke, eigenlijk een beetje wat meer in contact komen met het werk. Heb je al nu iets geleerd over defensie wat je eigenlijk, voordat je aan het dienjaar begon, echt niet wist? Ik kan nu niet precies één specifiek ding bedenken. Maar voor mij was het inderdaad ook een heel grote stap om gelijk bij defensie te gaan. Ik wilde wel echt bij defensie. Okay. Maar dan zou je voor mij betreft een 4 jaar opleiding hebben en een 7 jaar contract. Ja. Dat is gewoon een grote stap. Ja, precies. Daar moet je dan meteen eigenlijk aan committen dat je dat doet. Wat vind je zo leuk aan het 10 jaar tot nu toe? Het is iets heel anders. Het geeft een hele andere uitdaging dan alleen achter mijn bureau. Want ik kom direct van de middelbare eigenlijk. Je ziet andere dingen. Je hebt contact met andere mensen. Mm-hmm. Allemaal verschillende achtergronden, maar toch dezelfde interesse. Mm-hmm. Ja, dat vind ik wel leuk. En ben je daardoor ook nu al anders gaan kijken naar je toekomst misschien binnen defensie? Dat je eerst dacht van, nou, eerst me leek met deze rol leuk, maar ik merk nu al in mijn 10 jaar dat deze rol mij beter past? Dat niet per se, maar ik heb wel gemerkt dat het toch ook binnen een bepaalde sollicitatie wel heel erg kan verschillen waar je geplaatst wordt. En nu kan je gewoon rustig overal een beetje kijken soms met 10 jaar. Ja, dat is wel precies. Een hele goede kans om te krijgen. Rustig even proeven, overal een klein hapje nemen binnen defensie. En kijken of je het lekker vindt smaken als we het vergelijken met eten. Thijs, wat is jouw meest bijzondere ervaring? De eerste reis eigenlijk. Ik ging gelijk na de eerste opleiding. Ging gelijk opvaren op de Amstel. Zijn 5 weken weg geweest. En hebben we ook zijn we eigenlijk opgeroepen om iets te gaan doen. Ja, en dan gingen we in Black Hole. Ja, en je zegt op de Amstel. En de Amstel is de naam van het schip, denk ik dan. Ja, ja precies. Niet dat jullie 5 maanden gingen varen op de Amstel door Amsterdam. Nee. En waar ging de eerste reis naartoe? Dus zijn we in Glasgow en Newcastle geweest. En daar zit een Black Hole ergens. Ja, daar was er ergens in een periode. We waren aan het oefenen en toen werden we opgeroepen. En meer mag ik er eigenlijk niet over zeggen. Ja, ik snap wel niet helemaal. Ik kan me wel een voorstelling maken bij een zwart gat. Maar wat is dat precies? Ja, op een moment werd de communicatie naar de buitenwereld werd verbroken. En toen werden we opgeroepen. Ja, en toen hebben we dingen gedaan. Ja. En wat voor dingen doen ze daar dan, meneer Noordam? Of mag je dat ook niet zeggen? Dat kan van alles zijn natuurlijk. Maar in deze kan ik er ook weinig over zeggen. Okay. Sterker nog, ik weet het in deze ook helemaal niet. Want dat is... Dat hoef ik niet te weten. Oké, dat is interessant. Dus het was al meteen een interessante en belangrijke missie, want er wordt weinig over gesproken, dat u zelf ook er niks over weet. Vanwege de Russische dreiging roepen legerleiders nu ook om de dienstplicht weer in te voeren. Of nou ja, eigenlijk niet echt in te voeren, want hij is er altijd al geweest, maar hij is een soort van slapende. Kunt u dat uitleggen? Wat is daar aan de hand? Ja, dus in de jaren 90 is de keuze gemaakt om de dienstplicht op te schorten. Dus dat betekent eigenlijk dat de wet er van de dienstplicht er nog is, maar dat mensen niet op hoeven te komen. Sinds die tijd is er geen dienstplichtig leger geweest. En is Defensie eigenlijk veranderd in een beroepsleger. Ja. En nu zie je die discussie weer langzaam oppoppen. Als 17-jarig krijg je een brief waarin staat dat de dienstplicht er nog wel is in Nederland, maar dat er kleine kans is of geen kans is dat je wordt opgeroepen, moet ik het zo zeggen? Nou, kijk, nu krijgt iedereen, dus sinds kort ook alle vrouwen, krijgen op een 17e een brief dat ze dienstplichtig zijn, maar dat ze niet opgeroepen gaan worden. Mm-hmm. En onderdeel van wat er ook vorige week in het nieuws was, is dat Defensie die brief ook wil gaan gebruiken om een soort enquête in te voeren. Ook om de bewustwording te vergroten onder jongeren van hoe relevant het is en in wat voor wereld we nu leven. Mm-hmm. Ja, dat het eigenlijk iets is wat er echt nog bij hoort En belangrijk is ook voor de verdediging van het land. Nou, kijk, ik denk een van de voornaamste lessen die ik heb geleerd in de missies die ik heb gedaan, is dat wij in Nederland hier wel een beetje de uitzondering zijn. En dat we daar wel hard aan moeten werken om dat zo te houden. Hm. En daar heeft wat mij betreft iedereen een verantwoordelijkheid in. En de uitzondering op? Op de veiligheidssituatie in de wereld. Dus het feit dat wij hier veilig over straat kunnen lopen, dat we op een pleintje kunnen zitten, een drankje kunnen doen, dat is niet de norm in deze wereld. Nee, precies. En daar moet voor gewerkt worden. En dus wordt er ook nu tegenwoordig een enquête meegestuurd. En in die enquête... Nog niet, dat is de ambitie. Dat is de ambitie. En wat voor vragen zitten er in die enquête? Dat is ook nog niet bekend. Dus dat moet nog helemaal ontwikkeld worden. Maar het is gebaseerd op wat er ook in Zweden gedaan wordt. Dus daar krijgen alle jongeren als ze 17 zijn een enquête of ze bereid zijn te gaan dienen. Mm-hmm. En ook al weet je welke richting binnen de krijgsmacht? Dat weet ik niet zeker. Goed, maar eerst, je wil natuurlijk goed weten van de jongeren of ze er überhaupt zien zitten. En op die manier kan dus ook het personeelstekort bij Defensie misschien wel worden opgelost. Of in ieder geval... Ja, daar kijk ik het. We gaan nu niet naar een dienstplicht toe. Dus mensen gaan niet verplicht worden opgeroepen. Mm-hmm. Dus je hoopt dat ik denk dat zo'n brief een heel goed middel kan zijn om de bewustwording te vergroten. Maar uiteindelijk moeten mensen nog steeds vrijwillig komen. Dus het is ook belangrijk dat zo'n dienjaar daadwerkelijk meerwaarde biedt voor de deelnemers. Ja. En dat of zij er nou voor kiezen om verder te gaan bij Defensie of niet, het goed staat op hun cv, ze er wat aan hebben gehad. Ze wat lessen hebben geleerd die ze de rest van hun leven met zich meebrengen. En misschien als ze op een gegeven moment oud op de bank zitten, weemoedig aan hun kleinkinderen kunnen vertellen. Nou, we hebben twee jongeren aan tafel zitten. Famke, wat zou jij ervan vinden als de dienstplicht weer wordt ingevoerd? Nou, ik heb het ook een beetje over gehad met mijn opa. Die heeft dat vroeger ook gedaan. En zijn ervaring was dat mensen dan eerder de kantjes af zouden lopen. Zijn ervaring was, hij wilde veel liever gaan studeren. Mm-hmm. En dan zit je daar toch voor een jaar, anderhalf jaar. En dan lijkt het mij dat je veel meer aan hebt aan mensen die gemotiveerd zijn. Ja, dus dan zou de invoering van de dienstplicht niet per se een goede oplossing zijn. Misschien niet voor iedereen. Misschien met vele mensen juist kunnen mensen op een andere manier dienen. Thijs, kijk jij er ook zo naar? Of zie jij juist wel de invoering? Of eigenlijk het leven werken van de staande dienstplicht? Ik ben het eigenlijk wel eens. Want ik denk, als je iedereen gaat oproepen, dan krijg je ook heel veel ongemotiveerde personeel. En dan krijg je de verhoudingen binnen Defensie. Je gaat niet. Ja. Dan krijg je verschillende groepjes en iedereen de kantje aflopen. En mensen die er echt vol willen gaan. Ja, dat zie ik persoonlijk zelf niet echt zitten. Nee. Nou goed, je bent al een aantal keer op reis geweest ook. Frank, zou jij dan bijvoorbeeld ook wel uitgezonden willen worden in je 10 jaar? Hoort dat tot een mogelijkheid? In je 10 jaar, wij vallen officieel onder reserve. En wij kunnen niet verplicht worden om uitgezonden te worden. Maar we kunnen wel op oefening gaan in het buitenland. Mm-hmm. Dat lijkt mij zeker vet. Ja, komt dat er ook wel aan? Die mogelijkheid is er zeker. Het is nog niet 100% zeker, maar ja. We begonnen dit uur, meneer Noordam, even met een klein sportje van Defensie. Die zijn er genoeg, ook op televisie. Zelfontplooiing, een mooie baan bij techniek kan je allemaal voor kiezen. Generatie D wordt ze ook wel genoemd. Het gaat eigenlijk weinig nog in die sportjes over dood en verderf. Toch ook een kans wat hoort bij Defensie. Wordt het 10 jaar dan misschien ook niet iets te veel verkocht als een mooi tussenjaar waarin je jezelf gaat vinden? Nou kijk, ik denk dat wel een goed punt is. Dat Defensie is natuurlijk ook gewoon een geweldsorganisatie. En dat hoort er ook bij. En dat is ook wat de mensen die in 10 jaar doen zich mm-hmm. bewust van moeten zijn dat dat erbij hoort. Tegelijkertijd zie je dat in de marketing dat men in die leeftijd ook heel erg bezig is met zichzelf ontwikkelen en zijn pad vinden. Dus dat moet wel bij elkaar komen. Maar in de voorlichting is het wel van belang dat iedereen doorheeft bij welke organisatie ze komen. Ja. En dat het ook gewoon een serieuze organisatie is die echte dingen doet. Thijs, nou, een geweldsorganisatie noemt meneer Hoorn het al. Op wat voor manier word je in je 10 jaar daar dan op voorbereid? Tijdens de opleiding dan leer je eigenlijk alle basismilitaire dingen. Mm-hmm. Zoals schieten, kaartlezen, theorie. Dan heb je nog rechtszaken. En ook op de heftigheid, de heftige beelden die je kan zien. De situaties waar je terecht kan komen. Ja, we hebben wel beelden bekeken. Maar sommige filmpjes zijn wel aardig heftig. Mm-hmm. Maar in het algemeen denk ik dat het wel voor... Ja, het is goed om dat te zien. Ja, en had je daarop voorbereid ook, dat er ook bij hoort? Je gaat natuurlijk naar Defensie toe en je weet wel dat je dan ook echt wel bepaalde dingen misschien moet gaan uitvoeren. Ja. En de schieten, ja, dat vond ik zelf eigenlijk wel... Dat vond ik echt wel leuk om te doen. Ja, was het toch totaal iets anders dan dat je misschien thuis op je spelcomputer deed? Ja, ik ben de persoon niet echt een gamer-fan, maar... Ja, het is wel heel anders. Het geeft je wel echt een kick om het te doen. Ja, interessant. Nou, in ieder geval een nieuwe aanwas hier. Mensen die enthousiast zijn. Zijn er ook genoeg mensen binnen Defensie om de nieuwe lichting op te leiden in het 10 jaar? Ja, kijk, dat is wel hoe we 10 jaar gaan opschalen. Dus je hebt heel veel knelpunten binnen Defensie. En dat is enerzijds opleidingscapaciteit. Anderzijds of je genoeg uniforms hebt, of je genoeg legeringsplekken hebt, of je voldoende plekken hebt waar mensen aan het werk kunnen gaan. Dus in dat opschalen van 10 jaar zijn we al die dingen aan het meenemen, zodat mensen die komen ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat ze een zinvol jaar doormaken. En dat ze niet opkomen en opeens geen uniform krijgen. Nee. Dus dat is wel een knelpunt. Want we hebben tenslotte 30 jaar bezuinigd. En nu moeten we, en zijn we met name met krimpen bezig geweest. Mm-hmm. En nu moeten we gaan groeien. En daar zit heel veel complexiteit aan. Goed, en de lijn is misschien met het 10 jaar wel de lijn erboven is ingezet. Famke, ga je bijtekenen? Want je 10 jaar zit er bijna op. Ja, het duurt nog even, maar een paar maanden. Tot met augustus. En ga je bijtekenen, denk je? Wil je door? Ik wil zeker door solliciteren, ja. Nou, mooi. Dat is er in ieder geval een nieuwe al erbij. Dank jullie wel. Ze is er al bij, hè? Dus ja, ze is niet dan pas. Oké, goed. Ze blijft erbij. Dan heeft u hem goed verbeterd. 10 jaar militaire Famke Sienstra en Tijn Ter Avest en Kuitenant. Kapitein Luitenant Ter Zee Erik Noordam. Dank u wel. NPO Radio 1. Stefan Komduur. De Nieuwsbv. Vroeger was het niet leuk als je een nerd werd genoemd op school, maar die term is nu veel minder beladen. Sterker nog, nerds krijgen steeds meer aanzien. Straks een ode aan de nerd met trouwjournalist Laurens Bluken. En de band Hangyoot heeft een voorbeeld van een hele bekende nerd. NPO Radio 1. Bill Gates is een nerd en Dorot Megens is een nieuwslezer. Het NOS Journaal van 12:30. Politie heeft in 2021 kinderporno gevonden op de telefoon van Donnie M. Maar onderzocht dat verder niet. M wordt ervan verdacht dat hij 1,5 jaar daarna de 9-jarige Gino heeft misbruikt en gedood. De telefoon werd in beslag genomen vanwege een ander incident in 2021. Die kinderporno werd gevonden, maar daarna is het toestel door een registratiefout aan de aandacht ontsnapt. Nederlanders sparen weer minder dan in coronatijd. Vorig jaar werd bijna 15 miljard opzij gezet. Dat is ongeveer net zoveel als in de jaren voor corona, zegt de Nederlandse Bank. Tussen 2020 en 2022 zetten consumenten jaarlijks gemiddeld bijna 38 miljard euro op de spaarrekening. In Iran zijn 4 mannen geëxecuteerd omdat ze een aanslag zouden hebben voorbereid in opdracht van de Israëlische geheime dienst, de Mossad. Volgens Iraanse staatsmedia gaat het om 4 Iraniërs van Koerdische afkomst. Die zouden een bomaanslag hebben willen plegen op een fabriek van het Iraanse ministerie van Defensie. En het aantal arbeidsongeschikten blijft groeien. Dit jaar krijgen 853.000 mensen een arbeidsongeschiktheidsuitkering. En dat is een stijging van 13.000, zegt het UWV. Vooral meer 60-plussers maken gebruik van de WIA, de wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Dankjewel, Dorot. De situatie op de weg, Tim Schaap. Het gaat gelukkig vrij goed op de weg. Hier en daar een kleine uitzondering. Allereerst de A1 Amersfoort richting Hengelo. Bij Afrit Voorst is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Nog wel 10 minuten file rijden vanaf Apeldoorn-Zuid. Dan nog altijd het wegdek wat in zeer slechte toestand is op de A28. Zwolle richting Amersfoort. Vlak voor knooppunt Hoevelaken is 1 rijstrook dicht. Daar is de vertraging op dit moment 20 minuten. En tot slot de N9 nog Den Helder richting Alkmaar. Tussen Schorrol en Bergen 3 kilometer file. Hou daar rekening met een kwartier extra reistijd. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! En vandaag is dat Massie Hoetak. Honderdduizenden kilo's potentiële verspilling van verse groenten. En dat in tijden van stijgende armoede, stijgende prijzen en stijgende overgewichtcijfers. Dat kan helaas de realiteit zijn van ons land als we niet nu ingrijpen. Dit is er aan de hand. Er zijn op dit moment maar liefst 100.000 kilo wortels in Nederland zonder bestemming. Ze zijn van boer Cornelis uit Oldgensplaat. Vanwege een moeilijk groeiseizoen hebben deze wortels zogenaamd de verkeerde vorm en voldoen daardoor niet aan het schoonheidsideaal van supermarkten, die ze dan ook niet willen afnemen. In het AD-artikel waar ik dit verhaal las, zag ik een foto voorbij komen van zo'n imperfecte wortel. Het had de vorm van een soort kreeftenschaar, wat mij persoonlijk juist heel lekker lijkt. Al heeft boer Cornelis natuurlijk wel gelijk als hij zegt dat de buitenkant niks zegt over de smaak. Die blijft bij wortels lekker zoet, ongeacht de vorm. En bovendien zitten ze vol voedingsstoffen. In de categorie zoete groenten zijn ze dus bij uitstek geschikt voor kinderen. Want maar liefst 13% van Nederlandse kinderen tussen de 4 en 17 jaar kampt met overgewicht. En bij 18 jaar of ouder is dat zelfs meer dan 50%. Dit komt vooral voor in huishoudens met een laag inkomen. Dus nee, we gaan niet 100.000 kilo aan verse groenten verspillen om een van de domste redenen die je ooit hebt gehoord: het schoonheidsideaal van supermarkten. Een deel van die 100.000 kilo wortels heeft inmiddels een bestemming, vertelde boer Cornelis. En als het aan hem ligt, kan een deel ook zo naar de voedselbank, wat volgens mij het allerbeste idee is. Maar zijn kosten moeten wel gedekt worden. Wie gaat dat doen? Ik bedacht ineens, zoals deze wortels zijn er ongetwijfeld nog veel andere groenten en fruitsoorten die vanwege extreem weer een moeilijk groeiseizoen hebben en daardoor niet voldoen aan het schoonheidsideaal van supermarkten. Als alle boeren nou foto's van hun duizenden kilo's aan afgewezen verse groenten en fruit online zetten, kunnen we de supermarkten verantwoordelijk houden voor deze potentiële grootschalige voedselverspilling. Als supermarkten de groenten in de schappen niet willen, prima. Maar laat ze een schadevergoeding betalen, zodat het alsnog naar voedselbanken kan door het hele land. Laat al die bestelbussen met groenten maar massaal komen. Naar ons, in Amsterdam-Noord bijvoorbeeld, waar de rijen bij de voedselbank helaas niet korter worden. Mensen hebben honger. In onze buurthuizen en volkskeukens en restaurants maken we vervolgens Hollandse hutspot of Afghaanse stoofpot of Surinaamse stampot en serveren we het aan mensen die dat goed kunnen gebruiken. Ik las het AD-artikel opnieuw en verving toen het woord wortel door mens en het woord supermarkt door overheid. En ineens stond daar een prachtige analyse. Niet alleen van voedselverspilling, maar ook van onze samenleving in het geheel. Nou, hoe geworteld in de poëzie wil je het hebben? De Nieuwsbv. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het is de laatste maandag van de maand en dat betekent tijd voor onze muziekrubriek Vers Vinyl. Vers Vinyl. Vers Vinyl. Elke maand vragen we twee muziekkenners welke nieuwe muziek we absoluut moeten checken. En vandaag bespreek ik dat met radio-dj onder andere Vincent Reinders. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in Vers Vinyl. En ook platenlabel-eigenaar Desiree Hansen. Welkom. Hallo. Welkom. Goed dat jullie er zijn allebei. Nieuwe stemmen in Vers Vinyl. Dus we gaan eerst jullie eens even wat beter leren kennen voordat we jullie muzieksmaak gaan horen. Desiree, vertel eens even de passie voor vinyl. Waar is die ontstaan? Ja, al heel lang geleden bij mijn opa en oma in het café. Die hadden een mooie jukebox staan. En met mijn tante gingen we altijd top op. Ja. Had Visser. En gingen we plaatjes kijken welke hits die in die jukebox moesten natuurlijk. En toen dacht je, dat moet ik ook doen. Of in ieder geval, daar moet ik in de buurt blijven bij die vinyl. Ja, ik vond dat altijd al sowieso te categoriseren, uitzoeken. En dan die muziek op die jukebox opzetten. Dat was heerlijk. Ja, en uiteindelijk 10 jaar geleden je eigen platenlabel begonnen. Lebert, heel goed. Recordings, goed dat je me verbetert. Inmiddels heb je al 55 platen uitgegeven. Aan wat voor muziek moet ik denken op die Lebert Recordings platen? Ja, ik zeg altijd from low and slow to hard and heavy. And everything in between. Oké, okay, dus alles eigenlijk. Nou, nee, het zit toch wel in de underground, in de donkere, heavyere scene. Oké, okay, interessant. Dan gaan we kijken of ook de tips zo meteen uit die hoek komen. Want eerst nog even naar jou, Vincent. Jij doet van alles. Onder andere presenteer je op de radio voor Omroep Zwart Wat Anders. Elke zondagavond op NPO 3FM samen met Veronica. Heerlijk programma om naar te luisteren, vind ik altijd zelf. Dankjewel. Je bent eigenaar van de club. En dat is eigenlijk ook een radiozond tegelijkertijd. Radio Radio in Amsterdam. Ja, dat is eigenlijk een dansclub. 250 man. Iets meer house, techno knallen. Ja. Maar wel compact en intiem nog. Nou, worden verschillende muziekstijlen daar wel gedraaid, maar vooral dus ook in die richting. Waar luister je zelf eigenlijk het liefst naar? Ja, ik ben eigenlijk echt een hip-hop kid. En mijn show, radioshow, doe ik al 18 jaar. Dat begon ook echt als hip-hop show. Nu doen we ook veel meer R&B, afro dingen draaien en een vleugje elektronisch. Want ja, dat is toch wel waar mijn hart heen is gegroeid ook. Ja. Oké, dus als je ouder wordt, word je misschien ook meer liefhebber van elektronisch? Ja, in mijn geval wel. Ook gewoon iets minder stem en mening, iets meer instrumentaal. Ja, dat helpt Rust in de kop. Rust in de kop. Nou goed, dan gaan we mooi naadloos over naar de eerste tip die jij ons wilde geven, Vincent. Waar droomde jij de laatste maand van weg? Waar kreeg je even rust van in de kop? Ja, ik vind het dus heel fijn om elektronische muziek die bijna ambient, maar nog wel een beat heeft, te luisteren. Inderdaad, bijna meditatief. Ik kan er lekker op werken, ik kan er lekker mee opstaan. Ik kan ook mee lekker naar bed gaan, zelfs tijdens het eten ook. Dus ik luister heel veel van dit soort wegdroommuziek. Deze is van Donato Dozzi, dat is een Italiaanse geweldige DJ, een van de beste DJ's die er is in de underground wereld. Hm? Al mijn DJ-vrienden kijken ook met open mond altijd naar zijn DJ-sets. Het is gewoon zo'n een professor met een brilletje. En je weet nooit wat je kan verwachten. Hij sleept je mee. Maar hij maakt dus ook nog zelf geweldige muziek. radiomakers denken dan, oh, dat is ook een mooi bedje. Kan je ook een beetje overheen praten? Dit is een heel goed bedje. Ja. En dit zou ook in het muziekgebouw. Weet je, hij werkt ook met Philip Glass samen en de Grote der Aarde. Maar hij staat ook op de technofestivals. Precies, en ik hoorde ook dat zijn concerten eigenlijk nooit hetzelfde zijn, zijn optredens. Ieder optreden, sommige DJ's draaien veel dezelfde sets als ze de zomer alle festivals langs gaan. Maar hij probeert eigenlijk iedere keer. Ja, je hebt echt geen idee welke kant het opgaat. Dus het kan inderdaad in één keer heel rustig of juist heel hard zijn. Interessant. Van low en slow naar, naar happy. Yeah. Donatello Dossi was dat. Want deze idee, laten we naar jouw eerste tip gaan. En ik kan zomaar iets vermoeden dat het een hele andere kant op gaat als dat we net hoorden. Wat wil jij ons tippen? Ja, dat is Cariti. Dat is Voice of the Taiga, wordt ze ook wel genoemd. Ze woont in Italië, maar is van oorsprong Russisch. Zij is poet in one-man band, maar ze vraagt af en toe gastmuzikant. Ze maakte atmosferische muziek met analoge synthesizer. Moet je denken een beetje aan de filmische muziek, maar richting horror soundtracks. Mm-hmm. En ze past heel goed bij de jaargetijden. En aanstaande vrijdag komt haar nieuwe album uit. Dus. Het uit bij het eigen label. Hè? Hoe kom je nou in contact met zo'n artiest als dit? Want die is ergens op jouw radar gekomen. Die vond je zo interessant dat je zei, nou, ik wil je graag bij mijn label hebben. Hoe ging het? Ja, bij haar is het toevallig door een Duitse fotograaf die met regelmaat naar dezelfde concerten gaat. Ik ga zelf natuurlijk vaker naar live concerten waar ik een soort scout, zeg maar. Maar veel mensen tippen mij inmiddels ook van ze weten wat er op mijn label uitkomt en zeggen van nou, zou dit niet iets kunnen zijn voor jou? Ja, en dan kan ik me voorstellen dat je dagenlang ook aan het luisteren bent steeds naar nieuwe muziek en naar mensen en ook kritisch moet zijn natuurlijk. Absoluut. Als het nog net niet goed is of niet bij het label past. Vincent, dat is een beetje de manier waarop Desiree bijvoorbeeld muziek ontdekt. Hoe ontdek jij nieuwe muziek? Is dat veel scrollen op Spotify of is dat ook tips krijgen juist van vrienden? Het is ook veel scrollen. Ik heb zelf ooit een muziekplatform 22 Tracks gehad. Dat was echt playlists en ontdekken, maar via DJ's. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Dus ik zet heel veel DJ-sets op. En dan is het Shazam, hopen dat het erop staat. Of hopen dat ze zelf de tracklist delen. Maar ik geloof nog steeds heel erg in het vanuit de mens, vanuit de DJ iets ontdekken. In plaats van vanuit het algoritme, zeg maar. Ja, precies. Dus niet Spotify, maar gewoon in de club staan. En misschien daar ook wel Shazam, terwijl je aan het feesten bent. Ja, en heel veel DJ's doen ook radiosets. Dus je hebt gewoon allerlei stations in Europa die je dan in de gaten houdt. Nou, zo ontdekte jij onder andere de volgende tip. Wie wil je als tweede tip op Vers van Nieuw meegeven? Ja, dit is eigenlijk ook wel een van de favoriete artiesten van afgelopen jaar van onze 3FM-show. Dat is Naomi Sharon uit Rotterdam. En die is getekend door Drake. En Drake, dat is een rapper en eigenlijk de recordhouder van bijna alle records op streaminggebied. Dus enorm succesvol. Alleen ik heb het idee dat ze hier nog iets meer onder de radar is. Ik denk, nou, ik moet dit even meegeven, want we hebben onze eigen Sade. En Sade die brengt al heel lang geen muziek uit. Echt jammer, vind en ik dat ik denk ook. Dat er best wat mensen luisteren die denken van, wat fijn om er weer zoiets te horen. Dus ik dacht, ik moet dat wel meenemen. Oké, Naomi Sharon. Caught in your gaze. Your mind is amazing. There's too much to say. My heart is a place. All I see, all I know, is that you are the definition of love. I will rest till you know for sure that you are the definition of love. En dan is het zo goed geproduceerd. Ja, er zitten natuurlijk de grootste budgetten achter. De grootste producers die bemoeien zich met onze eigen... Door Drake bedoel je? Naomi Sharon, ja, exact. Dus hij, dat grootste label. En ze heeft net voor het eerst een toertje aangekondigd door Europa. En die verkoopt gelijk uit in Parijs en in Londen. Maar in Amsterdam eigenlijk nog niet. Dus ik heb het idee dat we haar nog wel eventjes op de radar mogen zetten. Want ze is echt zo goed. Nou, vast over een uur uitverkocht. Want er zullen veel mensen naar Radio 1 luisteren. En meteen ook naar Naomi Sharon willen zien. Nou, een goede tip. Echt heel mooi. En ik snap de Sade-Sardé-vergelijking volkomen. Terug naar jou, Desiree. Ja. Hou je ook van dit soort muziek eigenlijk? Nou, ja, daar moet ik nog even inkomen. Maar de stem is wel prachtig. En het doet me inderdaad aan Sade denken. Dus ja, dat is prachtig. Ja. Ja, dat is vers vernieuw, hè? Met elkaar stijlen in contact komen en kijken. De volgende tip. Is er een van eigen bodem? Deze was ook van eigen bodem, dus dat is altijd heel mooi. Een trio uit Utrecht. Wie wil je ons tippen? Ja, dat is Reds and Daggers. Echt een Eagle Power Heavy Power Sludge trio, wat je ook hoe je het ook wil noemen. Maar zijn super eager met optredens. En hebben nu een nieuwe EP aankomend. En we gaan daar een track van draaien als single. Mm-hmm. En dat is een two-track single. We slaan het eerste stukje over. Dat gaat als een gedicht. Ingesproken door de bassist van de band, Camilo. En het gaat over Half Hanged Mary. En de single die we gaan horen is Mary. En het gaat over powervrouwen, ook in het verleden. En nou ja, ik zou zeggen, totaal iets anders dan wat we net hebben gehoord. Mooi, nou laten we luisteren. Yes. Reds and Daggers met Mary was dit dus. En ik begrijp dat Vincent ook veel online vooral luistert. En in de club, en ik doe dat ook. Iets minder misschien via Vinyl allebei. Maar voor de vinylliefhebber, deze komt op een hele bijzondere manier uit. Ja, dit begint, dit is een opmaat naar de EP zelf. Mm-hmm. Ze willen zelf allemaal EP's uitbrengen. Een beetje ook richting wat vroeger aan de punk scene was. Maar deze komt op flexidisc uit. Dus ik weet niet of voor de wat ouderen onder ons of de vinyl nerds onder ons weten wel wat een flexidisc is. Dus het is een heel dun vinyl format van een single. Ja, en die kan je ook echt afspelen, hè? Ja, en dat is aan één kant maar. En in dit geval staan er twee tracks op. Kijk eens aan. Ja. Ik ga jullie bedanken voor allebei de mooie tips. Jullie hadden het verse vinyllijstje weer aangevoerd. Vonden jullie het leuk? Dat was de eerste opwachting in verse vinyl. Ja, heel leuk. Mooi. Nou, op naar meer. Dank jullie wel daarvoor. Vincent Reinders, onder andere presentator van NPO 3FM-programma Wat Anders. En Desiree Hansen van Lee Bear Recordings. Dank je wel. De Nieuwsbv. We gaan het hebben over de nerd. Want vergeet het buitenbeentje met de bril. De nerd is de held van het digitale tijdperk geworden. Die conclusie trekt journalist Laurens Blukens. Hij zag het imago van de nerd de afgelopen decennia veranderen in de media en in onze maatschappij. En die bespreekt Laurens geheel in stijl van de nerd digitaal. Goedemiddag, Laurens. Hoi, goedemiddag. Fijn je even te spreken, want eerst maar eens even dat stereotype, wat het dus eigenlijk niet meer is. Hoe ziet een nerd eruit? Nou, als je echt naar het oude stereotype kijkt, dan kijk je naar een slungelige jongen. Slungelige witte jongen met een grote, dikke bril op, zou ik zeggen. En die heel erg thuis is in de computers. Dat kun je natuurlijk niet zien, maar dat hoort er wel bij, zou ik zeggen. Ja, dus een lange witte jongen met een grote bril, slungelig, veel in de computers. Zou je jezelf een nerd noemen? Ja, ik wist dat die ging komen, maar nee, ik zie mezelf niet echt als nerd. Maar ik vind het wel een hele terechte vraag. Een jaartje of 20 geleden, toen ik op de middelbare school zat, was ik zelf wel veel met computers bezig. En ja, toen ben ik wel als nerd genoemd. En ik denk dat dat ook interessant is, omdat je eigenlijk ziet dat dat labeltje nerd vroeger vooral een label was wat anderen op jou plakten. Ja. Ja, precies. En tegenwoordig anders. Ik vind... Tegenwoordig zou ik zeggen, is het ook een label wat heel veel mensen graag op zichzelf plakken. Dus wat ik voor mijn stuk heb gedaan in het trouw is gewoon even zoeken op LinkedIn. Ik druk nerd in en je krijgt gewoon honderden, zo niet duizenden mensen die zichzelf nerd noemen. Mm-hmm. En dat kan echt van alles zijn. Dat kan computernerd zijn zoals het was. Maar er zijn ook heel veel andere categorieën nu. We plakken het op allerlei andere categorieën. Food nerd, film nerd, finance nerd en noem maar op. Ja, en er kan ook radionerd zijn. Daar zou ik mezelf een beetje eronder scharen bijvoorbeeld. Interessant vinden wat er speelt op de radio en ook alles daaromheen. Dus op die manier is het imago aan het veranderen van de nerd, kan ik me voorstellen. Ja, nou zeker. Het imago is zeker aan het veranderen. Ik denk dat het imago veel beter is geworden de afgelopen jaren. Dat zie je aan verschillende dingen. Ik denk zowel dat je maatschappelijk kunt zeggen dat de nerd, voor wie zich ook een nerd mag noemen, de computernerd, een betere positie heeft gekregen. Hè? Met IT-skills, dan heb je de banen voor het uitzoeken. Maar ook in films en series, zoals in The Big Bang Theory, zie je gewoon heel duidelijk dat de nerd en de nerdcultuur een beetje wordt gevierd. Ja, nou, voordat we naar het heden gaan, laten we nog even kijken hoe dat in het verleden ging. Want een klassieke film met nerds in de hoofdrol is Revenge of the Nerds uit 84. Times are changing, Betty. These nerds are a threat to our way of life. If they win homecoming, they're gonna take over the Greek Council. We'll be up to our necks in nerd shit. Ja, deze nerds zijn een gevaar, horen we hier. Die Revenge of the Nerds, waar gaat die film over uit 84? Ja, het is inderdaad een film uit 84. Het gaat eigenlijk over een groepje nerds eigenlijk die allemaal met technologie bezig zijn. Die gaan studeren en dan proberen ze een studentenhuis te krijgen. Maar ja, niemand wil hen hebben, want ja, het zijn kneusjes om het zo maar te zeggen. Uiteindelijk vinden ze wel een huis. Alleen dan krijgen ze het heel erg aan de stok. Rivaliteit met zeg maar een studentengroep die juist het tegenovergestelde van nerds zijn. Dus de stoere jongens. De American football spelers, de mannen die rondrijden op rode motors met de mooiste vrouwen achterop. En dan krijgen ze dus aan de stok die nerds en die stoere jongens, zeg maar. Mm-hmm. En ja, uiteindelijk winnen de nerds het van hen, ook op een vrij masculine manier, zeg maar. Door allerlei wedstrijdjes van die stoere jongens te winnen. Dus ik zou zeggen 1984, dit is een voorbeeldje inderdaad van dat de nerd er al iets beter uitzag, zeg maar. Maar ik denk wel dat deze film een beetje voorloopt op die ontwikkeling, zeg maar. Ik denk juist dat het bij deze film juist het grappige was. Van, hey, die nerds, dat zijn eigenlijk nog die kneusjes. Mm-hmm. En hey, hier winnen ze een keertje, weet je wel. Dus ik denk dat het een voorloper was in die zin. Nou, een voorloper in ieder geval naar de huidige tijd. Naar de Big Bang Theory, waar je net ook al even aan refereerde. Die serie, een klein fragment. Die serie was tussen 2007 en 2019 op televisie. Just in time. I believe I've isolated the algorithm for making friends. Sheldon, there is no algorithm for making friends. Well, hear him out. If he's really onto something, we could open a booth at Comic-Con, make a fortune. We horen hier het hoofdpersonaal Sheldon. Die denkt dat hij het algoritme, iets wat we natuurlijk kennen uit de computerwereld, voor vrienden heeft gekraakt. Nou, deze serie was wel de grote doorbraak voor de nerd. Waarom was dat zo? Ik zou zeggen om twee redenen. Ten eerste is de Big Bang Theory echt een viering van de nerdcultuur. Dus ja, heel veel grappen en heel veel afleveringen gaan gewoon over fantasy, computers, dat soort dingen. Dat is één. En twee is een van de hoofdpersonen, een van de nerds, die trouwt uiteindelijk met het, nou, laat het zo maar noemen, de vrouw van zijn dromen, waarvan het eerder leek van, nou ja, je hebt totaal geen kans. Mm-hmm. Dus zo overwint hij echt, zeg maar, die nerd ook in de Big Bang Theory. Ja, interessant. Hè? De serie is zeker ook online nog steeds terug te kijken en ook op televisie te zien. Laten we eens even naar de huidige tijd kijken, want je zou eigenlijk zeggen, de nerd is tegenwoordig ook een soort held. Als we kijken naar de eigenaren van Apple, van Microsoft, van Tesla. Het zijn allemaal eigenlijk nerds die heel goed met techniek zijn. Zou je dan zeggen dat het slecht imago van de nerd ook langzaam aan het verdwijnen is? Zeker. Nou, ik denk het wel. Ik denk dat het voor een groot deel al verdwenen is. En wat je zegt, al die grote techbazen, nou, die, ik weet niet of ze zichzelf ook zo noemen, maar het zou iemand als Bill Gates zeker een nerd noemen. Op hele jonge leeftijd gaan programmeren en nu ontzettend machtig en rijk. Ze staan er beter voor, de nerds, maar ik denk wel dat er nog altijd een restje

500 miljoen euro aan geplande bezuinigingen op de jeugdzorg, dat is onverantwoord en het moet van tafel. Dat zei demissionair staatssecretaris Van Ooyen van Volksgezondheid voorafgaand aan het debat over de jeugdbegroting. Ik heb erover gezegd dat ik het onverantwoord vind en dat ik daarom niet voor niets voor 2024, hè, dus dit jaar, deze bezuiniging uit de begroting heb gehaald. Alleen het is nu aan een nieuw kabinet, aan formerende partijen en uiteindelijk ook aan een nieuwe Kamer om een oordeel te hebben over deze besparingsopties. In het coalitieakkoord van het huidige demissionaire kabinet is een bezuiniging van 500 miljoen opgenomen die voor volgend jaar nog ingevuld moet worden. Maar Van Ooyen noemt het niet verantwoord om nu dit soort zware maatregelen te nemen die vaak kinderen raken in erg kwetsbare situaties. In België en Frankrijk worden wegen geblokkeerd door protesterende boeren. De boeren voeren actie vanwege de strenge Europese milieunormen en de dalende inkomsten, zegt correspondent Aida Brands. Ja, er spelen in België meerdere zaken die veel Nederlandse, Duitse en Franse boeren zullen herkennen. Hier in Vlaanderen speelt ook echt het stikstofprobleem. Dus boeren krijgen voor heel veel dingen geen vergunning meer. Omdat er gewoon te veel stikstof wordt uitgestoten. Maar een ander groot probleem is dat vooral veeboeren te weinig winst maken. En eigenlijk de afgelopen jaren zelfs verlies hebben gedraaid. En die bedrijven moeten straks geld gaan steken in het verduurzamen van hun bedrijf. En ze hebben het gevoel dat vooral zij de prijs moeten betalen. Iets wat ze niet kunnen doen, zeggen ze. Die extra toegenomen milieuregels van de EU, zeggen zij, zijn gewoon niet haalbaar. En ze willen dat daar een einde aan komt. Aida Brands vanuit Brussel. In Frankrijk worden zo'n 15.000 agenten ingezet vanwege aangekondigde blokkades bij Parijs. De politie wil daar onder meer voorkomen dat vliegvelden worden geblokkeerd. In Den Haag heeft de gemeente bekendgemaakt wat er in de tijdcapsule zit die is gevonden bij de verbouwing van het Binnenhof. Die capsule zat verstopt onder de sokkel van het beeld van koning Willem II bij de Hofvijver. Contact met verslaggever Matthijs van der Wiel in Den Haag. Ja, Matthijs, hou ons niet langer in spanning. Wat zit er toch in die capsule? Ja, die capsule, een loden kistje, formaat ongeveer A4, 10 centimeter hoog. Ze hebben het helemaal open gezaagd om te kunnen kijken wat erin zit. Heel spannend voor de onderzoekers, zoals Sophie Oli, expert van de gemeente Den Haag. Met witte handschoentjes gekeken. Een stapel papier was het. En wat is het? Wat zijn het voor papieren? Het zijn er een heleboel. Het is heel verschillend. Eerst is een briefje aan de vinder. Dat is een getypt briefje, want dat deden we in 1924 al. Toen is het beeld daar neergezet. Precies, toen is het beeld er neergezet. Toen was er de onthulling op 16 september door koningin Wilhelmina en prins Hendrik. En later, op 29 januari, is er pas dit lode kistje ingezet. En er zitten een aantal leuke documenten in. Onder meer van een comité dat zich heeft hard gemaakt voor dit beeld. Hè, Willem II te paard. Een paard wilden ze er graag bij hebben. En voor de onthulling. Ja. En ook nog een boek, zag ik. Of een heel dik boek zelfs. Ja, het is een heel dik boek uit 3 delen. En het is geschreven door François de Bas. Hij was een legerman en militair historicus. En hij heeft veel geschreven over Willem II. Ja, waarom gingen mensen toen een lode kistje inmetselen in de sokkel van een standbeeld? Want een standbeeld zet je in principe voor de eeuwigheid neer. Wat was het idee van zo'n tijdscapsule? Waarom deden ze dat? Wat wilden ze meegeven? Nou, weet je, zoiets gebeurt al heel erg lang. Dat zit in onze traditie om dat te doen met tijdscapsules. Je ziet het ook wel in huizen. En wat wilden ze meegeven? Ja, als tijdsbeeld. Hè? Ze wilden aan de vinder wilden ze laten zien hoe dit tot stand is gekomen. Mocht het beeld toch een keertje worden weggehaald? Ooit, ja. En je weet nooit wanneer. Want het is inderdaad de bedoeling, de eeuwigheid. Maar zo komen kistjes vaak naar boven. Hè? Als er wegwerkzaamheden zijn, sloopwerkzaamheden, dat soort dingen. En welke inzichten geeft het u? Want er was nog de hoop dat het iets zou zeggen over een wild verhaal over de doodsoorzaak, hè, van Willem II. Dat hij niet in Tilburg zou zijn overleden, maar in Apeldoorn misschien wel vermoord door zijn zoon. Hou ons niet langer in spanning. Nou, daar hebben we niks over aangetroffen. Nee. Wat vertelt het wel? Het vertelt wel, het geeft een heel goed beeld van het comité die dit heel graag wilde. Er zitten die boeken in, met heel grappig vind ik dat, met een sticker waar het gekocht is van de boekhandel. Er zitten in foto's van het oude standbeeld wat er eerst stond. En het is eigenlijk een rare verzameling. Geen grote spectaculaire onthullingen, maar voor u een mooi tijdsbeeld. Het is een heel mooi tijdsbeeld en veel verschillende dingen er zie je in. Er zit ook een lofdicht op Willem II. Dat is ook heel grappig om te lezen. Ja, dat past wel bij een standbeeld. Nog een laatste vraag. Het beeld is weggehaald vanwege de renovatie van het Binnenhof. Wordt teruggeplaatst. Wat gaat u dan doen? Gaat u dan een nieuwe tijdscapsule met een beeld van 2024 daar terugplaatsen of niks? Of dit terugplaatsen? Nou, daar gaan we een heel mooi plan voor bedenken. De renovatie duurt nog even gelukkig. En het beeld komt eind 2028 terug. Dus... Nou, komt er iets terug in de sokkel? Er gaat zeker iets terugkomen. Dank u wel. Sophie Oli van de gemeente Den Haag over de tijdscapsule onder het beeld van Willem II. Matthijs van der Wiel deed verslag vanuit Den Haag. Dankjewel, Matthijs. Inmiddels bijna 9:09. De weersverwachting nog helder, zonnig en droog is het. 10 tot 12 graden wordt het vanmiddag geleidelijk aan. Later wel in het noordwesten wat meer bewolking. En morgen over het hele land wat meer bewolking. De situatie op de weg. Tim Schaap. Nog altijd viel op de A28 helaas. Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken is het wegdek in zeer slechte toestand en voorlopig is daar nog één rijstrook dicht. De vertraging is op dit moment 20 minuten vanaf strand Nulde. Verder nog even naar de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en afrit het Gelredoom. 2 kilometer file met 10 minuutjes extra. NPO Radio 1. BV. Ja, goedemiddag. Kamerleden komen en Kamerleden gaan. Maar deze keer zijn het er wel heel veel. 80 Kamerleden hebben afscheid genomen. Nieuwe Kamerleden hebben een hoop te leren en kunnen misschien een steuntje in de rug gebruiken van ervaren collega's die al wat langer rondlopen in de Haagse wandelgangen. Wat kunnen zij van elkaar leren? OO Den Haag. De overdracht. Dat bespreken wij in De Overdracht. En vandaag in deel 3. Hoe vertegenwoordig je nou jouw regio in de Tweede Kamer? Ga ik het over hebben met twee Kamerleden. SP-Kamerlid Sandra Beckerman, die de Kamer inging om de Groningers te vertegenwoordigen en inmiddels al flink wat jaren aan de slag is als Kamerlid. Goedemiddag, mevrouw Beckerman. Goedemiddag. Fijn dat u er bent. En ook Kamerlid Danielle Jansen van NSC, die ook de Kamer in wil om het noorden van Nederland te vertegenwoordigen. Dat eerste is gelukt, ze is nu Kamerlid. Maar hoe gaat zij handen en voeten geven aan die vertegenwoordiging van haar regio? Daar gaan we over hebben. Danielle Jansen, ook voor u goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nou, u zit net in de Tweede Kamer, mevrouw Jansen, voor NSC dus. Bent u al een beetje gewend daar? Wat was het eerste wat opviel in de eerste weken? Nou, ik denk dat ik al redelijk gewend ben. Ik moet natuurlijk wel heel veel leren nog. Maar ik heb in de afgelopen weken ook al ontzettend veel geleerd. En wat mij opviel is eigenlijk dat je vanaf dag 1 ook natuurlijk echt Kamerlid bent. Dat je meedraait op alle aspecten, op allerlei zaken die spelen. En dat je ook gelijk volop mee mag doen. En ik denk ook dat je het op die manier het snelste leert. Echt meteen van betekenis kunnen zijn. Ja. Ja, je doet volwaardig mee gelijk. En we krijgen wel veel hulp vanuit de fractie natuurlijk. Mm-hmm. En we kunnen heel veel overleggen. Maar je mag gelijk je met hele belangrijke onderwerpen bezighouden. En net zoals mevrouw Beckerman van de SP komt u ook uit Groningen. De regio is voor NSC ook een belangrijk thema. Dat was het ook in de verkiezingscampagnes. Ja. Was dat de regio en de representatie daarvan in Politiek Den Haag voor u ook de belangrijkste reden om de Kamer allereerst in te gaan? Het was een belangrijke reden. Maar ik heb ook nog een andere reden. En dat is, kijk, ik kom uit de wetenschap. En daar heb ik altijd heel veel onderzoek gedaan. Onder andere naar de organisatie van zorg. Hoe zorg je ervoor dat de gezondheidszorg zo is ingericht dat iedereen er op tijd gebruik van kan maken. Mm-hmm. En ook dat je goede zorg aanbiedt. En in de afgelopen jaren heb ik met mijn collega's heel veel onderzoek gedaan. En ik merkte toch wel dat heel veel aanbevelingen die wij gaven, die belanden dan toch in de bureaula. En niet alleen van mij en mijn collega's, maar eigenlijk van heel veel onderzoekers in Nederland vind ik dat er nou eigenlijk te weinig mee wordt gedaan. Ja. Dus ik dacht van... Dat is heel goed. Dus de zorg was ook een belangrijk punt om in ieder geval de politiek in te gaan. Maar dus ook de regio wel. Mevrouw Beckerman van de SP, u loopt al even rond in de Tweede Kamer, ook toch weer niet zo lang, maar u bent wel een nestor met zoveel nieuwe Kamerleden bijna. U besloot in 2017 verkiesbaar te stellen voor de SP. Was de regio toen ook uw belangrijkste drijfveer? Ja, dat was voor mij wel inderdaad heel cruciaal. Net als Danielle werkte ik daarvoor bijvoorbeeld ook op de universiteit. Maar ik zag eigenlijk hoe erg het misging in Groningen met mensen die gedupeerd waren door de gaswinning. Mm-hmm. En die eigenlijk de overheid niet aan hun kant vonden. En dat is eigenlijk nog zwak uitgedrukt. Dus dat was voor mij een hele belangrijke reden om te zeggen, ja, ik ga naar Den Haag. Natuurlijk op veel meer onderwerpen actief. Maar ik vond dat wel heel cruciaal. Ja. Nou, is dat ook het onderwerp van vandaag in de overdracht? Hoe vertegenwoordig je nou die regio? En dat klinkt natuurlijk allereerst mooi. Ik vertegenwoordig de regio. Maar hoe wordt dat concreet, mevrouw Beckerman? Maakt u beleid gericht op de Groningers? Of neemt u juist dan de Groningers? Houdt u zich een achterhoofd als u beleid aan het maken bent? Een beetje pretentieus als ik daar zou zeggen dat ik daar de waarheid over in pacht heb. Allereerst zeg ik nooit de Groningers, maar gewoon Groningers. Ik vind dat altijd zo gek, de Groningers. Maar voor mij is dat inderdaad heel erg belangrijk, dat als we het over dat onderwerp hebben, en ik merk dat ik nog steeds door het kabinet maar beperkt geïnformeerd word, dat ik juist ook de verhalen meeneem die ik thuis hoor. Ja. En dat zijn nog steeds ook hele verdrietige verhalen van mensen die nog steeds aan het wachten zijn. Mensen die helemaal klem zitten en die zeggen, ja, er zijn allemaal beloftes gedaan over milder, menselijker en makkelijker, maar daar komt voor mij nog weinig of niks van terecht. Dus ik neem zeker die verhalen mee. Maar natuurlijk niet alleen uit Groningen, maar uit heel Nederland. Ja, want de regio is natuurlijk inderdaad groter dan Groningen. Hoe probeert u ook met die andere plekken buiten de Randstad in contact te blijven? Nou, uiteraard. SP is natuurlijk ook een partij die veel acties opzet samen met bewoners. Dus ik voer veel acties bijvoorbeeld met huurders die geen woning kunnen vinden of die in een slechte woning zitten. Ik ben veel bezig met campings die worden opgekocht en waar recreanten moeten wijken voor de rijken. En dan kom je eigenlijk door heel Nederland. En ik vind dat eigenlijk heel erg van belang. Dus de regio, maar ook de mensen die echt niet alleen een fysieke afstand hebben tot de macht, maar ook een klasseafstand tot de macht, die niet automatisch hier in Den Haag vertegenwoordigd zijn of gehoord worden. Klasseafstand tot de macht, dat is interessant. Houd dat even vast, gaan we zo meteen over verder praten namelijk. Danielle Jansen van NSC, heeft u zelf al duidelijk hoe u de regio wil gaan vertegenwoordigen? Ik heb wel inzicht wat ik of waar ik in ieder geval goed mee aan de slag wil. En dat is dat je in Groningen, maar ook in delen van Friesland, Drenthe en ook wel Limburg ziet, dat het voor burgers daar soms moeilijker is, niet in alle gemeenten, maar wel in veel gemeenten, lastiger is om bijvoorbeeld een huisarts te vinden die op korte afstand van de burgers woont. En ook dat ziekenhuizen relatief ver weg zijn voor burgers. Dus ik wil me heel erg inzetten dat de zorg binnen een bepaalde tijd te bereiken is. Mm-hmm. Daarmee hangt samen dat je ook goed gaat zorgen voor openbaar vervoer. En ook dat is net in die grensstreken is dat vaak wat minder goed geregeld. Dus als je wilt zorgen dat mensen op afstand naar het ziekenhuis kunnen en daar gebruik willen maken van het openbaar vervoer, dan zul je er ook voor moeten zorgen dat het openbaar vervoer bereikbaar is en toegankelijk. Ja, dus u zegt, nou, voor die bereikbaarheid, daar wil ik me graag hard voor maken. Juist ook voor mensen die in die regio wonen. Ja. De regio, het was een belangrijk onderdeel van de verkiezingen. Van de verkiezingscampagne. Er werd ook veel gezegd over. Die regio is eigenlijk te lang niet goed genoeg gerepresenteerd. En waarom is, kunt u dat schetsen, is het toch zo belangrijk om die regio goed te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, mevrouw Jansen? Ik denk vooral als je kijkt naar gebieden in Groningen, maar ook Zuidoost-Drenthe. Daar zit toch ook heel veel grote stedenproblematiek. Want als er wordt gesproken over belangrijke thema's en grote problemen, dan denkt men toch vaak aan de grote steden in het westen. Maar ook in gebieden in Friesland, Groningen en Drenthe heb je grote stedenproblematiek. Er zit vaak intergenerationele problematiek. Dat vraagt echt heel veel aandacht om dat te doorbreken. En dat heb ik vanuit mijn vorige werk. Hebben wij heel veel onderzoeksprojecten gedaan om zorg voor kwetsbare groepen in de regio te verbeteren. Mm-hmm. En waar je ze in steden zeg maar toch vaak geclusterd ziet in bepaalde wijken, dat die toch wel veel burgers hebben die weinig inkomen hebben, waar veel armoede zit, zitten de burgers van Groningen, Friesland en Drenthe veel meer verspreid over de provincie, wat het soms ook lastiger maakt om daar gericht mee aan de slag te gaan. Mm-hmm. Ja, interessant. En u zegt grote stadproblematiek, waar moet ik dan aan denken? Kunt u een probleem noemen? Wat in de grote stad speelt, maar dus ook in het veel wijdverspreidere Groningen, wat verder uit elkaar ligt? Waar heel veel gezondheidsproblemen mee samenhangen, is de bestaansonzekerheid. Er zijn toch wel heel veel gezinnen in Groningen, Friesland, Drenthe die weinig bestaanszekerheid hebben. En dan heb ik het niet alleen over het inkomen, maar ook de woningen. En dan is het aardbevingsgebied natuurlijk een heel goed voorbeeld om dat te laten zien. Mm-hmm. Maar er zitten ook bijvoorbeeld als je kijkt naar het aantal mensen dat rookt en ongezond leeft. Er zitten heel veel mensen in de randgebieden die een ongezonde leefstijl hebben. En waar je wel mee aan de slag wil. Ja, mevrouw Beckerman van de SP. Is het dan zo dat mensen in de regio niet per se niet gezien worden, maar houdt het meer met dat klasseprobleem wat u aanhaalde, heeft het daar meer mee te maken? Ja, beide natuurlijk. En ja, je ziet het niet op de radio, maar ik zat natuurlijk hard te knikken toen Danielle Jansen het had. Bijvoorbeeld over die afstand tot huisartsen, afstand tot ziekenhuizen. We zien nog steeds dat delen van ziekenhuizen of zelfs complete ziekenhuizen gesloten dreigen te worden. Dat heeft zeker te maken met fysieke afstand. Dus inderdaad dat openbaar vervoer verbeteren. Wij zijn daar hartstikke voor, maar ook heel erg tegen het sluiten van die ziekenhuizen. En tegelijkertijd is het inderdaad ook een klasseprobleem. Dit gaat niet alleen over of mensen een ongezonde leefstijl hebben, maar waar is dat het gevolg van? Dat is inderdaad een gigantisch probleem in de volkswijken, maar zeker ook op het platteland. Ja. Absoluut. Tijdens die verkiezingscampagne werd er ook veel gesproken over een kloof tussen stad en platteland. Zou u zeggen, mevrouw Beckerman, dat die kloof er is? Deels wel en deels niet. Omdat ik ook zie dat de volkswijken in steden net zo goed een kloof hebben tot een afstand tot de macht. Ja. En mevrouw Jansen, wat zou u zeggen? Nou, ik ben het helemaal met mevrouw Beckerman eens. Op sommige thema's is er een kloof en andere thema's niet. Ja, we moeten ook niet vergeten dat er heel veel in de provincie Groningen en ook Friesland-Drenthe, er gebeuren ook hele mooie dingen. En er gaat ook heel veel goed. Het is niet alleen een provincie waar alleen maar dingen misgaan, zeg maar. Nee. Dus dat, ik denk dat dat ook belangrijk is. Maar er zit gewoon heel veel wel problematiek die gewoon aandacht vraagt. En ik denk dat daar in de regio soms minder of aandacht is, maar dat men dat misschien minder ziet. Bijvoorbeeld ook de jeugdzorgproblematiek. Als je kijkt naar het landelijk gemiddelde, dan scoren eigenlijk alle gemeenten in Groningen, die hebben een hoger jeugdzorggebruik dan het landelijk gemiddelde. Dat noemt u weer. Dat klopt ook inderdaad. Maar dan noemt u misschien wel weer iets wat er niet goed gaat. Laten we dan eindigen met iets wat er wel goed gaat. Ik noem eens even iets, mevrouw Jansen. Allebei kort nog. Wat gaat wel goed? Nou, er zijn hele mooie projecten in Groningen. Bijvoorbeeld over healthy aging, waarbij eigenlijk alle partijen en ook burgers van Groningen gezamenlijk aan de slag zijn, zeg maar, om een gezonde bevolking in Groningen te realiseren. Okay, en dat is het mooie, denk ik, van zo'n provincie als Groningen, maar ook Friesland en Drenthe, dat je daar niet heel veel instellingen van hetzelfde hebt, waardoor de lijnen soms korter zijn, waardoor het samenwerken vaak ook goed gaat. Nou ja, mevrouw Beckerman, u nog iets wat er goed gaat, want u reist sinds 2017 heen en weer al, hè, volgens mij door de wezen verblijft u aan Den Haag, maar in het weekend gaat u terug. Wat gaat er zo goed daar? Klopt helemaal. En ik zou er ook niet weg willen, want Groningen is echt prachtig. En ik denk dat die trots, dat gaat goed, maar dat mag nog veel beter. Want wij zijn een fantastische regio. En ook klassetrots mag wat mij betreft wel weer... we mogen echt wel fier zijn op onze werkende klassen. Dus ik, trots, dat zou mijn opdracht zijn. En waarom ik nog steeds inderdaad graag heen en weer reis. Succes allebei met het Kamerwerk gewenst. Daniel Jans, Tweede Kamerlid voor NSC. En Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid voor de SP. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Voor het eerst en alsnog gaat Joni Mitchell optreden bij de uitreiking van de Grammys. Een bijzonder moment ook al, omdat door een hersenbloeding een aantal jaar geleden het niet in lijn der verwachting lag dat Joni überhaupt ooit nog zou kunnen optreden. Vorig jaar stond ze weer op het podium van een muziekfestival met de nodige ondersteuning, maar dat was al een feest. We hadden het net over de overdracht in de politiek. Dat kan natuurlijk ook in de muziek. Daarom nu hetzelfde lied in de uitvoering van de jonge zangeres Noor. Samen met Flip Noordman speelden zij hier een maand geleden dit nummer, namelijk live in de Nieuws BV. En dat klonk toen zo. They pave paradise, put up a parking lot. With a pink hotel, a boutique and a swinging hotspot. Seem to go that you don't know what you got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. And they took all the tree, put them in a tree museum. And they charged the people a dollar and a half just to see him. And don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They pave paradise, put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on my apples, believe me, the birds and the bees. Please, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. They pay paradise, put up a parking lot. Late last night, I hear the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. And don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You pave paradise, put up a parking lot. Don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. Hey, paradise, put up a parking lot. Ooh, wop, wop, wop, wop. Said they pay paradise, put up a parking lot. Ooh, wop, wop, wop. They pay paradise, put up a parking lot. Noor en Flip Noordman waren dat. Big Yellow Taxi, tot zover de Nieuws BV. Morgen hier Natasha Gibbs. BNN VARA. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus en OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden. Met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl.